Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Det er blevet den 1. januar, og vi er i gang med årets første udgave af Andejagt. Og her i første time skal det handle om, hvad vi lærte af 2015, og hvad vi ikke gider høre mere til i 2016. Vi laver en slags Noahs ark og laster den med dødssyge ting, ord og debatter, men i stedet for at sende den ind i 2016, så sender vi den tilbage til 2015. Personligt vil jeg gerne slippe for flere debatter om overprivilegerede middelklasse børnefamilier, der har så forfærdeligt ondt af sig selv. De synes, de er ved at sejne af stress, selvom de har mere tid til sig selv end nogen anden generation. Og så er jeg træt af selfies, godhedsselfies, det vil sige selfies, der er taget, mens man lægger mønter i indsamlingsbøsser eller fragter flygtninge til Sverige. Begge dele må gerne blive i 2015. De ting er jeg træt af, og givetvis også en hel masse andre ting, som vi kommer ind på i løbet af den kommende time. Jeg har inviteret 4 gæster. Olav Skåning, velkommen til dig, chefredaktør på BT. Tak for det. Mads Kastrup, chef. Opinionsredaktør har jeg set dig tituleret som. Er det meget fornemt? Det var en forfremmelse, men opinionsredaktør er det. Redaktør rigtigt. Holder dig til. Fra Ekstrabladet, erhvervskvinde Sulaima Gourani og forfatter og anmelder Leonora Christina Skov. Vi skal have noget champagne. Mm. Og jeg knikker ud til min producer Victor, som kommer ind med flasken, så vi kan skåle for 2016. Mm. Kommer han læsende. Oj, sådan. Og jeg har også bedt en række danskere om at holde nytårstaler for os. I de kommende 2 timer, så vil så forskellige folk som blogger Nikita Klæstrup og EU-politiker Morten Messerschmidt holde nytårstale for 24/7's lyttere. Og det samme vil forfatter og debutantprisindehaver Morten Pape. Giti Amiri, der er debattør tilknyttet Ekstrabladet, det er en af dine, Mads Kastrup, og katolikken Iben Tranholm. Og de taler, vi selvfølgelig også diskuterer. Leonora Christina Skov, 2015, var det et godt år for dig? Altså, det var sådan lidt blandet år for mig. Jeg udgav en bog i foråret, hvor intet bryder vinden. Det var dejligt. Og samtidig døde min mor. Det var hæftigt, vil jeg sige. Faktisk med en dags mellemrum. Og hele mit år er egentlig gået med den bog, og med, at hun døde, og med at holde foredrag. Og jeg imødeser et meget mere roligt 2016. Mm. Men du fik jo fremragende anmeldelser. Ja, det var jo meget overraskende oven på sidst, hvor det var mildt sagt ikke fremragende. Jeg havde forventet det værste, og havde lovet mig selv ikke at læse noget som helst, der ikke at forholde mig til noget, der gik sikkert til den morgen, hvor bogen udkom. Ja, det kan jeg godt huske. Dem. Jeg var sådan noget skålen med dig, og politikken havde givet dig. Ja, jeg var virkelig standhaftig. Hold da kæft. Virkelig god anmeldelse. Ja. Ja, det var jo fantastisk, og jeg har da været enormt dejligt, at det har været så dejligt, at det i hvert fald var den bog, der blev modtaget godt, og ikke den sidste bog, jeg udgav nu, fordi så havde jeg jo stået med sådan 2 dødsfald på en gang. Den her gang var der i hvert fald 1 levedygtigt barn. Det var da dejligt. Men er det ikke fedt, at en bog bare anmeldes? Og selvom det måske er negativt? Altså, det kommer an på, hvor slemt det er, vil jeg sige. Fordi det kan også være så slemt, så det betyder, at der ikke er nogen, der har lyst til at interviewe en bagefter, og så dør bogen bare på stedet, som det skete med den sidste. Så har man sådan 4 dage, hvor man har måske brugt 2 år på at skrive bogen eller mere, og så udkommer den, og så dør den. Men det gør den vel også, hvis den bare udkommer til tavshed? Ja, det gør den også, hvis den også bare udkommer til tavshed. Og det sker jo for en del bøger, altså det udkommer jo virkelig meget. Ja. Jeg tror ikke, nogen gør sig begreb om egentlig, hvor få det er, der sådan faktisk bliver anmeldt. Og det er rigtigt, at man skal være glad for at blive anmeldt. Det var man så ikke ved at sige om på sidst. Altså, jeg ved ikke, hvad der var værst egentlig, at blive dårligt anmeldt på den der måde, eller slet ikke at blive anmeldt. Hvad med dig, Mads Kastrup? Du har skiftet job. Jeg har simpelthen skiftet job, ja. Efter 24 år på Berlingske. Og jeg skiftede til Ekstrabladet. Det var der mange, der mente var ret vildt. Egentlig så jeg det ikke selv sådan. Du kunne næsten have fået et guldur. Jeg kunne få et guldur, men jeg havde også lavet den besværgelse for mig selv, at jeg skulle ud, inden jeg blev indhentet af uret. Sådan helt bogstaveligt, ikke? Altså, det havde jeg faktisk. Det havde jeg svoret for nogle år siden. Og det har jeg jo så holdt, og det er jeg stolt af. Og alt er godt, alt er sjovt. Det er meget anderledes, vil jeg sige. Hvordan? Ja, altså, Ekstrabladet er jo på den, altså, er på mange måder sådan et sydende sted i forhold til Berlingske. Altså, Berlingske er sådan meget, som man forestiller sig, tror jeg. Altså, det er et roligt sted. Det er gode, ordentlige, høflige, søde, rare mennesker. Dygtige journalister. Ekstrabladet er alt muligt på en gang. Altså, det er jo det er anarki. Altså, det er, der er ikke nogen femårsplaner, vel? Det er fra hånden i munden, og det er derudad. Og hvis man har... Altså, den, der har den gode idé, løber med dagen, ikke? Altså, og det... Altså, jeg har så opdaget efter 24 år, at, at jeg trives enormt godt i anarki. Så på den måde er det skønt. Hvad med dig, Olav? Femårsplaner for BT? Er det ikke noget, I opererer med heller? Ja, lad os skåle. Lad os se, vi har nogle flasker, vi skal igennem. Dem har jeg jo også inviteret til. Så lad os endelig gå i gang. Skål. Skål. Nej, femårsplaner, det er ikke noget, vi opererer med. Altså, vi er jo i et... Det er fem timers planer. Det er ikke fem timers planer, men det er lidt mere end fem timers planer. Vi har jo fået nye ejere i 2015. Og det har betydet... omvæltninger også på BT, sådan at vi er blevet meget mere fokuseret. Vi har fundet ejere, som tror vildt på, at BT kan noget. At BT kan sejre Ekstrabladet også digitalt. Hvorfor tror du det? Vi har gjort, at vi har overhalet dem. Nu kan vi også overhale dem digitalt. Det er der nogen, der tror på nede i Belgien. Og vi tager dem ikke ud af drømmen. Så vi tror også på det. Så det betyder, at der er super meget fokus på... Ja, på alle mulige ting og sager, udenom det, der hedder journalistik også, struktur og organisation. Vi har været igennem meget på i Berlingske Media siden Mads stoppede. Der er solgt rigtig meget fra. Berlingske Media er ikke Danmarks næststørste mediekoncern længere, men det er måske fremover den stærkeste, fordi vi koncentrerer os om de vigtigste ting, nemlig Weekendavisen, Berlingske og BT. Mm. Det var en salgstale. Mm. Det var en salgstale. Det var det nemlig. Sulaima Gourani, du smutter fra Danmark. Ja, jamen det gør jeg. Flytter simpelthen til USA, og ikke bare til USA, men simpelthen til Texas. Altså, til cowboyhatte her. Cowboyhatte og skydevåben og kæmpe biler og overforbrug og barbecue. Og jeg er jo vegetar. Altså, jeg tager alt det, jeg ikke kan lide, sådan set, og placerer min familie der. Det har været en super svær beslutning. Ikke så meget at flytte, det var en meget let beslutning. Det besluttede jeg allerede for 3 år siden. Det, der var svært, det var at finde det sted, det skulle være. Og jeg har rejst jo i store dele af verden de sidste 3 år for at finde, selvfølgelig for at arbejde, men også for at finde det næste sted, vi skulle slå os ned. Så du har været omkring Maldiverne, og så ender du så med dollarkrigen overforbrug i Texas. Hvorfor? Ja, Maldiverne er ikke helt galt. Nej, jamen, jeg har været over det hele Asien, stor del af Asien og Afrika, og selvfølgelig også Mellemøsten, for til slut at vælge USA og for at vælge Texas til slut. Jamen, jeg ledte jo efter en virksomhed, jeg kunne opkøbe, som jeg kunne være medinvestor i, og det er jo sådan noget med at finde, hvor er det henne. Og så blev jeg gjort opmærksom på en virksomhed i Austin. Og jeg kan godt lide live music, og jeg kan godt lide godt vejr, og jeg kan godt lide, du ved, at der ikke er nogen indkomstskat. Sådan noget, det kan jeg jo godt lide. Det kan man godt få andre steder end i Dubai. Så der var mange ting, der gjorde, at Austin blev det sted, vi slår os ned. Hvad er det, den virksomhed, du så har opkøbt, den kan? Eller hvad bliver din rolle der? Jamen altså, som medinvestor, så får jeg en rolle til at være marketingsdirektør. Men allerede mens vi sidder her og snakker, så er jeg ved at blive administrerende direktør for et andet stort selskab. Så det, jeg startede med at troede, jeg skulle gøre, bliver jeg nok ikke. Men jeg bliver stadigvæk investor i den virksomhed. Får du en sms'en så i løbet af udsendelsen, om du bliver administrerende direktør? Ja, det ser det ud, som om jeg gør. Og det, jeg troede egentlig lidt, jeg skulle på badeferie. Fordi jeg har aldrig haft barselsorlov. Jeg har aldrig haft ferie fri. Jeg er ikke så privilegeret, at jeg kan holde 6 ugers fri, for eksempel. Jeg er ikke så privilegeret, at jeg kan holde weekender. Det har jeg ikke tid til. Så jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg sådan ville tage en barselsorlov. Dog forstået, at jeg ikke har små børn længere. De er 6 og 8, så. Men så jeg troede egentlig, at jeg skulle sådan have et års fri. Og det var egentlig det, der var lidt meningen. Lave en lille investering og gå og hygge mig i USA. Men jeg kan godt se, at det galopperer helt afsted. Så nu træder jeg ind i 2 nye bestyrelser, og ja, altså kort sagt, det bliver det samme, som det altid har været. Knald på, masser af fedt, nyt, spændende arbejde. Men med lidt mere sol i 2016. Meget mere sol, og jeg håber faktisk, at jeg kommer hjem igen til Danmark på et eller andet tidspunkt som en nationalist, altså som en, der virkelig sætter pris på Danmark. Fordi jeg kan mærke, at de sidste 3-4 år har jeg haft sådan en indebrændthed over vores forkælethed og vores lønmodtagermentalitet og overprivilegerede børnefamilier og alt det der. som vi to kan blive rigtig meget enige om, rigtig mange steder. Og sikkert også med nogle af lytterne. Ja, ja, og jeg er jo en ultraliberalist, og jeg synes jo, vi skal satse mere, og vi skal belønne dem, der gør noget ekstra mere og sådan noget. Så nu kommer jeg derover, og det kan være, jeg kommer til at hade det, jamen så kommer jeg bare tilbage igen. Som socialist? Ah, det skal der meget til. Men nu er jeg fyldt 40, jeg kan godt mærke, jeg bliver mere rummelig med tiden, så det, hvem ved, når jeg er 50? Men jeg tager ikke afsted med henblik på at komme tilbage. Det gør jeg ikke. Jeg emigrerer og sælger alt, hvad vi har, og lukker ned til alt og siger farvel til det hele, og så må vi jo se, hvad der sker. Godt. Det er dine planer for 2016. Ja. Vi skal i gang med at kigge lidt på 2015, og jeg synes, vi skal lægge ud med en nytårstale, som Iben Tranholm, hun har tænkt sig at holde for os. Prøv en gang at lytte med her. Europa går under for øjnene af os. Det er budskabet i den mest læste kronik i Jyllandsposten i 2015 med overskriften Europas undergang, og som er skrevet af historiker Bent Jensen. Jeg kunne ikke være mere enig. Kronikken er skrevet tilbage i januar måned som en profeti, før vi senere på året for alvor fik bevis for, at overskriften taler sandt. I februar måned oplevede Danmark et terrorangreb, hvor der efterfølgende blev indført øget overvågning, kontrol og forhøjet terrorberedskab. Men blot et halvt år senere, og flygtningestrømmen gik uhindret på motorvejene, blev lov og ret suspenderet af politi og politikere. Grænserne stod pivåbne, og myndighederne roste tårevædet sig selv, da de opgav registreringen af, hvem der kommer ind i landet. For mig blev det et sindbillede på vores kulturs opløsning. At vores politikere er magtesløse, og man kan gå fra et yderpunkt til et andet på blot et halvt år. Bent Jensen peger i sin kronik på, at det er demografi og indvandring, der er årsagen til Europas undergang. Europæerne gider ikke at reproducere sig selv, og de har mistet overlevelsesinstinktet. I Bruxelles og mange andre europæiske byer er over halvdelen af nyfødte børn for længst muslimske. I Birmingham er der flere moskéer end kirker. Der er ingen tvivl om, at det er væsentlige faktorer, men der er en anden og dyberliggende årsag til, at Europa er ved at falde fra hinanden. Og det er, at vi er holdt op med at tro på Gud, og at den politiske elite har forkastet kristendom. Vi mangler evighedsperspektivet. I en kultur er der brug for et perspektiv, der rækker ud over den enkeltes liv. Den kulturelle opløsning, som sker for øjnene af os, viser med al tydelighed, at man ikke kan erstatte vestlig kristendom med sekulær humanisme. Vores politiske elite har ihærdigt forsøgt at etablere et agnostisk, ateistisk samfund, og har kun formået at gøre, hvad Sovjetunionen gjorde, nemlig at udsulte folket åndeligt. I stedet for at skabe det perfekte og utopiske agnostistan, er det lykkedes at drive europæerne direkte i armene på islam, en religion, der slår ånden ihjel og genindfører begreber som slaveri og undertrykkelse af kvinder, netop de barbariske tilstande i det gamle Rom, som blev overvundet af Jesu lære. Men på grund af åndelig blindhed har europæerne svært ved at se, hvordan denne tragiske situation udvikler sig omkring os. Der er kun konkurrencestaten tilbage at rette blikket imod. Men faktum er, at folk ikke gider at arbejde for konkurrencestaten, fordi den intet evighedsperspektiv har i sig. Det er ikke nok at være optaget af, om skolerne fungerer og om der er overskud på statsbudgettet. De gamle kommunistiske lande havde heller ikke noget evighedsperspektiv. Derfor lavede man femårsplaner, men ingen gad at arbejde for det, og derfor brød samfundet sammen. Hvis en kultur mister troen på en højere guddommelig magt, forkrøbler den. Vi ser en lille reminiscens af det i tidens optagethed af klimaforandringer. Vi ved, at det kan få fatale konsekvenser for kommende generationer, hvis vi ikke ændrer på vores forhold til klima og natur nu. Klimaet rækker ud over vores individuelle liv. Hvis ikke vi ændrer på vores forhold til kulturen på samme måde som naturen, så vil den også gå til grunde. Den største fjende er ikke indvandring, men den relativisme, individualisme, hvis ikke egoisme, materialisme og ja, måske endda hedonisme, som hersker i Europa. Europas største trussel er ikke en ydre, men derimod en indre fjende, nemlig tabet af Guds tro. Det gør kulturen til en svækling, andre kulturer kan vælte så let som ingenting, ligesom vi så det, da flygtningestrømmen vandrede ind over Danmarks grænser, og myndighederne stod og så passivt til. Op til jul var der et indslag i aftenshowet på DR1, hvor kendte danske debattører, der bekender sig til kristendommen, fortalte, hvor tabubelagt det er at tale om sin kristne tro i Danmark. En af debattørerne sagde rent ud, at det at sige, at man er kristen og man går i kirke, er noget af det mest taberagtige i et land som Danmark. Det er endnu et sygdomstegn, at i en kultur, der roser sig af at have den højeste grad af ytringsfrihed, tør ingen tale om det mest essentielle, nemlig Gud. Den tendens skal vendes i 2016. Det skal være året, hvor vi tør tale om tro. Hvis du har en tro i forvejen, så tal om den så ofte du kan. Og har du ingen tro, så spørg de andre, om de har en. Lad derfor dit nytårsmotto være, tal om tro. Lød det altså fra katolik Iben Tranholm. Jeg kigger nu rundt her i studiet, og der er jo mange ting at tage fat på, men blandt andet noget af det, hun siger, det er, at Europa er ved at falde sammen, fordi vi ikke længere tror på Gud. Hvad tænker I der? Altså, EU er jo et kristent projekt, fordi ellers så havde vi jo indlemret Tyrkiet for længe siden. Det ville have været rigtig fornuftigt at gøre. Så, jeg tror, det var et freds- og frihandelsprojekt. Ja, men det synes jeg jo, det bør være. Men det er ingen hemmelighed, og det har franske politikere jo også sagt alle årene igennem, at EU er primært et kristent projekt. Det synes jeg er et stort problem, at det er. Fordi vi skal jo tænke langt ud over tro. Når vi taler om tro, så synes jeg, der er noget smukt ved at være troende, fordi det kan give folk et ro, og du ved, man kan dø med fred og alle de der ting. Det er rigtig fint. Men jeg bliver bekymret, når en ekstremist som hende proklamerer, at Europa går under, fordi vi tror mindre. Europa og tro bør og skal og har ikke noget med hinanden at gøre. Olav Skåning? Jeg tror ikke, vi tror mindre. Altså, mange af de religioner, der er i Europa, altså lad bare sige islam, der er der jo rigtig meget tro. Og det er måske en af grundene til, at det er religionernes kamp mod hinanden, der er et problem i Europa i stedet for. Jeg vil godt give hende ret et stykke af vejen med, at vi har et problem i Europa. Det handler ikke så meget om tro, men det handler mere om, at vi ikke kan blive enige om, hvad vi skal gøre ved Europa. Nationalstaterne er så stærke. Befolkningerne er i højere og højere grad mod, hvad der foregår hos byråkraterne i Bruxelles. Der er meget, meget længere fra politikere og byråkrater til befolkningen. Der er ikke nogen samhørighed om det europæiske projekt, som vi har kaldt EU. Det tror jeg ikke handler så meget om tro. Det handler så mere om, at man er meget, meget langt fra beslutningerne. Og det handler om den indvandring, der kommer fra de ydre grænser i Europa, som vi ikke kan finde ud af at styre. Men Kastrup, folkeafstemningen her den 3. december, var den et vidnesbyrd netop om en manglende tro til EU-projektet? Nej, der er ikke noget som helst med hinanden at gøre. Altså, jeg synes, vi er nødt til at skille tingene på tallerkenen, for at vi kan se, hvad der er været. Ikke? Altså, jo, altså selvfølgelig er der et kristent projekt EU, hvis vi endelig skal tage den. Altså, men det skyldes jo, at Europa har været kristen igennem århundreder, og det sletter man jo ikke bare lige i en forfatning eller arbejder med sådan helt rationelt. Altså, det gør man jo ikke. Men altså, Tranholm kommer jo her med en forfaldsforklaring på de problemer, som der er for øjeblikket. En forfaldsforklaring, som helt klart er sådan nærmest en værvekampagne set fra hendes side, fordi hun er katolik. Jeg ved ikke engang, om andre katolikker kan genkende sig selv eller deres katolicisme i hende. Det tvivler jeg nogle gange på. Men er det ikke en europæisk ting, det der med altid at have undergangsmyter? Jo, det er det jo. Og det er også en af hovedpointerne. Det er en af hovedpointerne i det, ikke? Altså, det er den der jamrende, man ser jæretegn, og man ser forfald, og man ser undergang, og så videre. Altså, det er jo løgn, at det er tabubelagt at tale om at være kristen i Danmark. Det er det jo ikke. Det er det da i sandhed. Det er jo ikke sin skov. Ja, hvordan ser du på det? Og jeg har da, altså, i det her har været alle årene, og det har da været før i tiden, hvor jeg kæreste med en præst også. Altså, jeg godt fortæller, at alt samtale stoppede, når man fortalte, at ens kæreste var præst. Altså, der blev helt stille i meget lang tid. Og så var det sådan meget, meget suspekt og mærkeligt, at folk tager for givet, at man er luthersk missionsk, og ikke drikker, og ikke gør noget som helst, der giver livet kulør. Det er ikke noget, der bliver talt særlig meget om. Ja, der bliver talt om det på den her måde, som Iben Tranholm gør. Og jeg synes, problemet er, at man kobler tro på nationalisme. Det er det, hun gør. Og det gør også bare, at det får et sindssygt dårligt navn. Fordi det er jo faktisk kun Dansk Folkepartis, måske også nogle af Venstres vælgere, der kan se en stor pointe i det. Så alle andre tænker, tro kan ikke være noget for mig, fordi så vil jeg jo så ved samme lejlighed åbenbart, skal jeg jo så sidde og sige flygtningestrømmen, hvor man også afhumaniserer alle de stakkels mennesker, der kommer til Danmark fuldstændig, og gør alle de her ting, som jeg synes Dansk Folkeparti gør. Ikke? Så på den måde bliver det rigtig svært faktisk, at have en kristen dagsorden, for den er simpelthen hijacket af den her højrefløj. En kristen dagsorden. Ja. Det synes jeg var virkelig flot sagt. Jeg er helt, var det ikke det? Jo, helt vildt genialt. Jamen, jeg er helt med dig, faktisk. Ja, men jeg synes, at en kristen dagsorden handler om næste kærlighed, ikke? Men det er jo ikke det samme, som den er undertrykt. Altså, altså, jeg synes, det må være nogle meget mærkelige venner, du har, hvis der opstår stilhed i stuen, når der bliver sagt, at din kæreste er præst. Hva? Så synes jeg, eller var præst. Det synes jeg er meget, meget mystisk. Altså, men vi ser da mange kristne debattører. Vi har kristelige dagblad, der handler om tro hele tiden. Vi har programmer i Danmarks Radio og andre medier, som hele tiden handler om, eller ikke hele tiden, men hvor der er store afdelinger, der er afsat til at handle om tro og også om kristendom. Og vi hører jo jævnligt til Sorine Godfredsen. Vi har en folkekirke, som har 85% medlemmer. Men det er jo ligesom, at altså, vi snakkede om kvinder og mænd og ligestilling. Jo, men vi har ikke nogen adskillelse mellem stat og kirke i Danmark. Det er jo noget af det mest religiøse samfund, vi har i Danmark, i forhold til alle mulige andre lande. Og man kan også sige, måske var det sådan for nogen i 70'erne og starten af 80'erne var det måske sådan, men hele debatten om islam og hele debatten om muslimer har gjort, at man har sat meget, meget mere fokus på, hvad vi egentlig er, hvad det er, vi selv kommer fra. Men det er jo ikke sådan, at kirkerne er fyldt hver søndag. Nej, kirkerne er ikke fyldt hver søndag. Faktisk bliver lukket, ikke? Ja, de bliver lukket, men det er jo måske en generel udvikling. Måske er der for mange kirker i Danmark. Måske kan man godt sige, at det er der. Fordi det var sådan, at man før i tiden skulle have en kirke for hver 200 medarbejdere, eller 200 indbyggere i hvert sogn. Det kan man godt have, men jeg synes ikke, at man siger, at man ikke taler om kristendom i Danmark, og at kristendom ikke gennemsyrer samfundet. Nu er jeg selvfølgelig lidt påvirket af, at jeg flyttede til Texas og har været på besøg der nu et par gange. Og når vi er i Texas, går vi jo faktisk i kirke. Mm. Altså, det gør vi jo ikke i Danmark. Jeg bor over for Stefanskirken, som er en fantastisk kirke, men jeg går der kun, hvis der er noget for børnene, eller det er jul, eller det er begravelse, bryllup eller dåb. Og nu skal vi pludselig gå i kirke. Det er hele familien enige om. Det skal vi hver søndag. Mm. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi for det første, det er at gå til en prædiken, eller til service, som det jo hedder i USA. Texas er jo bibelbæltet, for dem, der ikke ved det. Meget religiøse. Det er en pep talk. Altså, det får nogle af mine motivational talks til at ligne en begravelsestale, okay? Mm. De er mega dygtige. Det er en fest, der kommer der. Der bliver synget, der bliver jammet, der er guitar, der er sang. Børnene er med, de elsker det. Og så er det først og fremmest noget, der binder hele det der lille society sammen. Er men er det ikke det, et af problemerne ved de danske kirker, man har præster, der ikke er tilstrækkeligt engageret? Jo, det er nok ordentligt. Præcis, for jeg vil gå i kirke hver søndag. Vi har jo ikke noget ordentligt udstyr til altså de her, den kristne tro. Altså, det er jo ikke ligesom katolikkerne, der har madonnaerne og hele lortet og røgelsen og alt muligt. Ikke? Ja. Eller alle de der buddha-statuer, man har stående alle vejen. Ikke? Man har jo ikke et kors hængende, vel? Men man har altså, super udstyr. Man har simpelthen sin egen forsamlingssal. Altså, ja, præsterne har jo fået en kirke stillet til rådighed. Hvorfor så ikke brølle den op? Men det, jeg tænker bare på, hvis man kommer hjem til et menneske, og der hænger et billede af Jesus, og hænger et kors, så tænker man ikke, wow, det ser sørme spændende ud. Så tænker man, fuck, det her er et menneske, der er indremissionsk. Det er rigtigt. Jamen, det giver dig fuldstændig ret i, hvor hvis de er buddha eller andet, så er det okay. Det er bare eksotisk. Ja. Det er bare eksotisk. Det er sådan, altså, super, sådan sådan vil jeg ikke have det. Vil du det? Nej, altså nogle af de klogeste mennesker, jeg kender, er troende. Nogle af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, er troende. Jeg er det ikke selv. Jeg er fra Agnostistan, som Tranholm så smukt formulerer det. Altså, men jeg synes, det er interessant, det du siger, Leonora, med, at, og jeg er enig i, til dels måske, at højrefløjen har kapret den kristne dagsorden. Men så forstår jeg simpelthen ikke, altså der er fyldt med præster og kristne intellektuelle i det her land, som muligvis synes det samme. Jeg fatter simpelthen ikke, at de er så slappe, at de ikke kan erobre den tilbage. Altså det, så må de jo gøre noget, altså så må de jo tage sig sammen, ikke? Altså, men der, hvis det man taler om her, det er dybest set en familie, det er Krarup-familien. Mm-hmm. Altså, det burde jo kun lade sig gøre. Og så sige, at nu vil vi ikke længere have, at Krarup-familien skal sidde på kristendommen i Danmark. Vi kræver den tilbage. Altså, men, i 2016. Men, glemme det kristendommen. Men hvor er den modstand henne? Altså, det er jo simpelthen bare for svagt, ikke? Mm. Men du sidder jo som opinionsredaktør. Vil du med glæde trykke en hel masse kristen, ikke kritiske, men kristne indlæg, hvis det var sådan, at de ellers var slagfærdige nok? Ja, gerne. Men du får dem ikke? Nej, jeg har ikke mødt det. Altså, meget bekendt er der, at jo, altså det, man får det på, altså Berlingske har, altså de har også en del præster i deres blokke, kommune, så at sige. Ja, der er jo både Lilleøre og Sorine Godfredsen. Altså der er jo fyldt med præster i kommentariatet i Danmark i det hele taget, ikke? Altså, så det er jo ikke sådan, at men der er der egentlig så mange? Fordi det er Sorine Godfredsen, Katrine Lilleøre, det er det, jeg prøver at sige, der er nemlig ikke særlig og mange. Og hvem er der ellers? Altså, de fylder sindssygt meget, dem der er. Men er vi så enige om, at vi tror mindre, eller hvad? Og at vi skal tro mere i 16? Er det så det, vi konkluderer ud fra det her? Ikke hvis det står til mig. Man kan da prøve at gå i kirke og se, hvordan det er. Altså, ja, hvor det ikke er en eller anden højmæs, hvor der er 30 gange dåb og alt muligt. Ja, altså jeg tænker bare på, jeg synes, der er noget af det der, altså nu skal jeg undlade at fortælle, jeg har jo arbejdet lidt i Vatikanet. Lad mig nu undgå at forklare vores kære debattør her, hvor korrupt den katolske kirke er. Men lad nu det være. Den lader vi ligge. Men det, som jeg tænker lidt på, det er, at jeg synes, at vi kan noget helt særligt i Danmark, det her med at tro på hinanden. Altså, det der er jo rigtig mange lande, der kunne lære noget af. Vi er jo, altså, jeg gider ikke kommentere på, at vi er det gladeste i verden. Det stiller jeg spørgsmålstegn ved. Men hvis der er noget, vi ikke kan stille spørgsmålstegn ved, så er det jo, at danskerne stoler på hinanden. Vores tillid, det er gamle. Vores tillid, så jeg synes jo, okay, fint nok, mangel på Gud og alt det der. Men jeg synes noget af det, jeg vil huske Danmark for, det er det der med, hvor meget vi stoler på hinanden, ergo tror vi på hinanden. Synes jeg er meget fint. Mm. En meget fin ting, som jeg synes, vi skal huske på. Så måske bliver 2016 i højere grad en reinkarnation af troen, eller i hvert fald en renaissance. Du lytter til Radio 24/7. Og du lytter til Andejagt her på årets første dag. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Jeg har besøg af erhvervskvinde Sulaime Gourani, af Mads Kastrup fra Ekstrabladet, Olaf Skåning fra BT og med af Leonora Christina Skov. Lad os høre en nytårstale mere. Det er den debuterende forfatter Morten Pape, der fik Boforums prestigepris. Han holder lidt af en buller og brag tale. Prøv en gang at lytte med her. Kære Danmark. Her i vores del af verden, den oplyste og civiliserede del af verden, opererer vi med en cirkulær tidsforståelse. Noget begynder, noget forløber, men i sidste ende bindes der sløjfe på det hele, og tiden starter forfra på ny. Man kunne fristes til at tro, at det er urets runde og cirkulære udformning, den bevægende, men altid afrundende tid, der præger vores opfattelse af selvsamme. Kronometeret viser os vej ligesom kompasset. Vi følger viseren, betingelsesløst. Timeglasset har også en udløbstid. Derefter må vi vende det hele på hovedet igen og starte forfra. Og starte forfra skal vi så sandelig snart til at gøre, hvis vi vil komme nogenlunde igennem det, der venter for ude, og lære af det, som skete i 2015. 2015. Det er efterhånden mange år siden, et barn blev født i Bethlehem. Alligevel har religion aldrig fyldt mere i vores hverdag, vores fjernsyn og radio, vores vaner og tænkning. Vi er alle blevet religiøse, så besatte af at dyrke vores egen mening med livet, at vi glemmer, hvilke præmisser, der ligger til grund for naboen og medmenneskets udgangspunkt. Vi er alle troende, fanatiske og rabiate, men ingen af os tror på det samme. Måske derfor havde vi sidste år brug for at dyrke en illusion om, at vi står sammen om noget. Pludselig talte vi alle fransk. Je suis Charlie. Je suis chokoladefabrikken. Je suis en lemming. Je suis ikke en skid. Det er blevet så utroligt nemt at være et godt menneske i 2015. Man skal bare ændre sit profilbillede på Facebook. Et klik, sådan hjemme. Så kan de lære det. Så står vi sammen. Så synger vi Imagine, ligesom de gjorde i Paris. Så bliver vi bange, ligesom de gjorde i Frankrig. Den amerikanske forfatter Cormac McCarthy lader en af sine karakterer i romanen Blood Meridian fortælle, at det ikke er den, man deler brød med, men dem, man deler fjende med, der får mennesker til at samle sig. Så vi samler os i enklaver og grupperinger, i ghettoer, i flyverskjul for verdens kompleksiteter og meningsløse uretfærdigheder. Så står vi sammen med dem, vi ved, vi kan med. Sammenholdet giver sig selv. Vi er stærke vesterlændinge. Je suis en homogen monokultur. Indtil vi opdager, at der er noget loddent ved de der dyrekort, så er vi ikke længere vestlig civiliserede verdensborgere. Nej. Je suis middelklasse voksne. Så er vi moderne forældre, der brokker sig, skuler mod Føtex og Disney og Frozen og dækker børnene for øjnene, når en løve skal parteres. Det er alligevel for grove løjer. En kanin får et dask i nakken, og alle lytter med. Så er vi alle dyreelskere og imod mord på uskyldige væsner. indtil den 24. december, hvor den mest googlede ordkombination i hele landet er sprød flæskesvær. Så står vi sammen igen, og vi inviterer Bodum og Royal Copenhagen og legetøjstroner og rødvin fra Irma og ender med lort i skridtet ind i vores stuer for at hjælpe med at brede hyggen rundt i familiens gemakker blandt dem, som vi er tvunget til at holde fast i på grund af vores fødested, mens andre er tvunget til at give slip på det, de holder fast i på grund af deres fødested. Men det kan da ikke passe. Det kan da ikke være rigtigt. Je suis et kritisk tænkende menneske. Man kan da ikke få en bombe i hovedet, når man ejer en mobiltelefon. Man kan da ikke være flygtning, hvis ikke man ligner Aladdin. Man kan da ikke få så andet end et blåt øje, hvis man som dansk journalist ligner en islamist. Man kan da ikke være andet end en forkælet bekvemmelighedsflygtning, der snart vil rave til sig og inden længe ligge i kø foran Woodwood med bistand i lommen og æde vores fritgående påfugle og sende os ud af EM playoff og dræne kassen og dræbe jøder og radikalisere den lokale Bilka og halshugge Andreas Mogensen ude i rummet. Den går ikke. I hvert fald ikke i 2015. Je suis en rigtig dansker. Je suis en nazi-islamist. Je suis en menneskesmugler. Je suis Bjarne Corydon. Je suis en venlig boer. Je suis 10 år med profettegninger. Je suis Kong Henrik. Je suis en plagiatjournalist. Je suis det næste mål for islamisk stat. Jo, vi er det hele. Fanatiske og truende, uden at være enige om, hvad vi tror på. Men hvad eller hvem kan vi så tro på i 2016? Er det vores statsminister, landets leder, bøffen fra Olsenbanden, handlingens mester? Næh, ham var der ingen, der ville have i første omgang. Alligevel endte han som den triumferende taber. Men tabere kan vi heller ikke bruge til noget i det kommende år. De spytter stadig ikke noget i statskassen. De spytter på mennesker op fra broer. De glimrer ved deres borgerpligts fravær. Dem kan vi heller ikke tro på. Hvordan skulle man kunne stole på nogen, der alligevel ikke vil stemme på dig? Kan vi tro på mangfoldighed, eller kræver det, at vi tror på for meget på for kort tid? Kan vi tro på, at Gud skabte verden og samtidig være forskningsminister? Kan vi tro på, at den kreative klasse bliver klogere på udkantsdanmark, vandkantsdanmark, insignifikantsdanmark? Kan vi tro på, at der findes et klima at passe på, når halvdelen af os er skeptiske, om det overhovedet findes? Svaret blafrer. Et sted mellem det flag, du elsker at håne og dyrke. Mellem din kommunekuglepen og din stemmeseddel. Mellem dine to nedsunkne fjernsynssofaballer og dit eget hoved. Mellem din egen kultur og dem, der ellers omgiver dig fra andre dele af verden. I andre dele af verden tænker man nemlig ikke tiden cirkulært, men linært. Et langt narrativ, der ikke går i loop og slynger om sig selv. Vi fødes, vi dør, indimellem har vi fortællingen, udviklingen. Her spekuleres der ikke i tiden, der gik, men hvor tiden er på vej hen. Hvor vi alle er på vej hen. Vi er her ikke for evigt, medmindre vi markerer os for det gode eller det knap så gode. Rigtig godt nytår. Lød det altså fra Morten Pape, og skål. Skål. Skål. Underligt. Det var en fantastisk nytårstale. Det kunne ikke have sagt bedre. Jeg tror, at dronningen, hun skal ses om efter en ny taleskriver. Og så kan hun jo så kigge til hans side. Nu kigger jeg selvfølgelig på Mads Castro for Ekstrabladet og Olav Skåning for BT, og undrer mig, at der ikke er en af jer, der har gaflet ham for lang tid siden. Jeg går hjem og skriver til ham. Jeg kan sende ansøgninger, så I fejle lidt til ham. Noget af det, han siger, det er, at det er blevet nemt at være et godt menneske i 2015. Man skal bare skifte sit profilbillede. Ja. Mads Castro. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, alt hvad manden siger, er jo sådan set sandt. Men sådan det overordnede tema i det, hører jeg som, at og derfor er Facebook et godt billede. Det er jo det her med, at det er forfalskningen af verden, ikke? Altså, der, at der er en virkelighed, og så er der en virkelighed, som vi ønsker, den burde være, ikke? Altså, som vi selv ønsker, vi skulle være, og som jo er den her godhedsting med, at vi for eksempel gør os bedre, end vi er. og det gør vi på de sociale medier, og man laver de her godhedsselfies, altså at man for eksempel tager et billede af sig selv sammen med en syrisk flygtning, som man måske har kørt til Sverige. Og det er overhovedet ikke smageløst. Og hvis man nu, ligesom Leonora, var rigtig kristen og rigtig god, så vil man jo ikke bryste sig af sin godhed. Men det gør vi alle sammen hele tiden. Og det vil sige, at Facebook er et fantastisk billede på det, fordi at Facebook har det her med, at der er en persona, altså en forestilling om, hvem man er. Og det er den, der er på de sociale medier, særligt på Facebook med billeder og så videre. Og så er der den virkelige, som er den, vi ser, når vi har børstet tænder og kigger os selv i spejlet, ikke? Og det sjove ved det her, det er, at han binder det sammen med statsministeren Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen er jo lige blevet kåret i slutningen af 2015, som af altinget, tror jeg det var, som den politiker, der var stærkest på de sociale medier, ikke? Og der kan jeg jo ikke andet end at undgå at tænke, at den bliver ramt i røven her, ikke? Altså, fordi... Mm. Han er jo også en forfalskning i sit offentlige billede. Altså, det ved vi jo efter de seneste 3-4 år af hans regime i Venstre, altså, som jo er tilsyneladende... De har kodet ham som den bedste. Han har sin julekalender og sådan noget. Sociale medier. Alt tingene, siger du? Ja. Okay. Men altså, Lars Løkke er faktisk en overraskende god kommunikator på de sociale medier, fordi han forstår også at fortælle noget, der er sådan en lille smule personligt. Så det ikke kun er at rappe et eller andet regeringspolitik af, altså som vi jo alle sammen er ved at krepere kedsomhed over. Ja. Men altså, det er bare interessant det der med, at også han bruger det. Og han har jo også en persona i den grad, ikke? Altså, der er meget stor forskel på den Lars Løkke, der holder... statsministerens nytårstale i aften, og så den, der er den virkelige, og som vi jo har set sprækker af, og som vi totalt mirakel stadigvæk sidder. Morten Pape kalder ham for den triumferende taber. Altså netop, jamen, fordi det er mirakuløst, han stadig sidder. Det er jo skide interessant, fordi altså, jeg mener jo ikke, at der er nogen forskel på Dovne, Robert og Lars Løkke. Altså, de er begge to rundet af et velfærdssamfund, hvor der er muligheder for at rave til sig ud fra ens egen. Og få andre til at betale. Ja, og få andre til at betale, ikke? Altså, så på den måde, så er de på mange måder ens. Der vil folk dog sige, at Lars Løkke har et job. Det kan jeg så forstå, at Dovne, Robert også efterhånden har fået. Mm. Ja, det er rigtigt nok, men... Hvad tænker du, Olaf Skåning, Dovne Robert og Lars Løkke, er det same? Eller er det sat lidt på spidsen? Jeg synes, det er sat rigtig sjovt på spidsen, og interessant på spidsen, sådan på den første dag i 2016 af Mads Kastrup. Men jeg vil også sige, når vi nu taler om sociale medier og talen her, ja, som også er ramt, og den er ramt på korene, det er fint. Men sociale medier og Facebook er jo også på mange måder gennemsigtige. Altså, man kan selvfølgelig fremstille sig selv som den person, man gerne vil være, men der er jo også muligheden for, at andre kan gå ind og korrigere det billede meget, meget hurtigt og meget instant. Det vil sige, at man kan også blive taget i ting, som man gerne vil fremstille på en måde, og så viser det sig, at andre lige pludselig går ind og medvirker til det og udstiller det og gør det på en anden måde. Har du nogle eksempler på det? Noget, du tænker på? Nå, men altså, vi har jo lige været igennem en plagiatsag her, for eksempel, ikke? Hvor der er forskellige personer herunder Søren K. Villemose fra Weekendavisen, som har været redaktør for en artikel, som har gået ind og sat spørgsmålstegn ved en USA's korrespondent, Anne-Grethe Rasmussens skriverier. Og hele den der gennemsigtighed af, at nettet og de sociale medier gør, at man kan lynhurtigt gå tilbage i Søren K. Villemose egen bedrift, eller bedrifter. Lige bortset fra en ting, og det er, at Weekendavisens artikler er sjældent online. Jamen, der findes noget, der hedder Infomedia, og er man i den branche, så kan man gå ind i Infomedia, og så kan man søge de her ting. Det vil sige, vi lægger alt åbent frem. Altså, før i tiden var det sådan, at man kunne styre sit eget billede på mange forskellige måder, og det var svært at genkalde det. Det er altså muligheden nu. Jeg vil egentlig give både Morten Pape og Mads Kastrup ret i den selviscenesættelse, der findes på de sociale medier, og den måde, som politikere fremstiller sig selv på og undgår at komme i klins med pressen. Det er jo også en del af det. Altså, mange af de folk, Anders Samuelsen, er også fremragende på de sociale medier. Og bortset fra en ting, han skal holde op med at tage så mange selfies. Det er muligt, han skal det. Han er selfie-kongen af 2015. Jamen, det er muligvis, men han er god til... Hold op med det, Anders. Liberale Alliance er god til at sende sig selv. Venstre er jo også blevet gode til det. Man kan gennemskue det, men på den anden side undgår de jo mange af de gammeldags, hvad skal man sige, spørgsmål og svar, som man hele tiden får fra pressefolk. Nu kan man selv iscenesætte sig selv over for vælgerne, det vil man gerne. Men altså, man vil jo faktisk hellere have, at de førte politik, end at de sad der på Facebook. Altså, jeg har det sådan, at jeg ser en, der er rigtig meget på det. Kan man ikke føre politik på Facebook? Altså, jeg tror faktisk hellere, jeg vil have, at de læste nogle rapporter og var til nogle møder, end de sad der. Åh, du er så old school. Ja, det er faktisk. Ja, det er faktisk at tænke på en ting. Tag lidt alvorligt. Ja, det er faktisk en ting. Det er den der feel-good-faktor, der er i de der sådan godheds-selfies. Altså, jeg synes ikke, man skal underkende, hvor godt man får det indvendigt. Altså, jeg tror, jeg har en særlig svaghed for det, fordi jeg har oplevet det så meget i forhold til at være homoseksuel, og hver gang folk hører om min forfærdelige spring-ud-historie, så kommer der alle de der hoved på skrå, og så begynder folk at tale rigtig lang tid om, hvad de ville have gjort, hvis de var mine forældre. Og den er god hver gang, ikke? Og det er ligesom det samme med det her. Hvad ville man have gjort? Været, hvad? Tolerante? Åh ja, for satan, de ville have været tolerante. Hold da kæft, hvor ville det have været. Brulede den røde løbe ud, for de ville alle sammen have været. Og imens, så kan man bare se, hvordan de forklødede kinderne. Sådan en særlig sådan glasagtig noget i øjnene. De bliver sådan så glade for sig selv og deres egen godhed, ikke? Og jeg tror, det er det, der har givet mig den her sådan inderlig antipati mod den her godhedsting, som man også kan se. Man kan bare se glasblikket i de her mennesker, når de skriver om, hvad de ville have gjort, hvis de havde mødt de her mennesker nede i et eller andet havnen, og hvad de ville have gjort. Jeg kan huske, der var en eller anden, der skrev, nu er jeg ikke på Facebook, men jeg kan da gå ind på visse profiler. Og du er da lidt på Facebook. Ja, jeg har en side, som skrev, at hun ville have dukket op til den her demonstration, hvis ikke det var, fordi hun skulle interviewes den pågældende dag på det tidspunkt. Det er det, man kalder en gratis omgang. Mm. Altså, og jeg tror, hun har haft det godt, mens hun skrev det der, ikke? Og der var inden, det gav jo ikke noget som helst. Der var ikke nogen grund til, at hun sagde det andet, end at få det godt indvendigt. Og den slags. Hvad siger du, Solange? Jamen, jeg har mange ting. Jeg er enig med dig på visse punkter lige med det her. Vi skal bare ikke underkende, at hvis man deler, at man har gjort noget godt med et billede, så kan vi faktisk dokumentere, at folk, der ser det, ender med at leve længere. Hvordan? Ja, det skal jeg forklare dig. For eksempel, hvis du går ind i en bus, og du ser, jeg ser dig rejse dig for en gammel dame, og giver hende din plads. Du lever længere, fordi det udløser. Det er jo en måde, naturen belønner dig på, fordi du er god mod andre. Så jeg får det der glasagtige blik, nej, som bliver mod, hvis det er skov og bløde kinder. Det får vi gerne efter anden glas champagne, som vi sidder med nu her. Den får vi senere. Men du får den udløser nogle hormoner. Jeg skal ikke gøre det for langhåret. Men faktum har vist, at dem, der oplever, at du gør det, ender faktisk også med at udløse det samme hormon. Så alle ender med at leve lidt længere. Men det går jo heller ikke. Så får så lever jeg så længe. Nej, men det... Ej, det er så bizarrt det her. Jeg elsker det. Ja. Drik noget mere, Solange. Men så i hvert fald, så er jeg ikke så meget... Jeg er ikke så ked af, at folk deler det der do good. Fordi jeg er ked af at sige det. Jeg har en rigtig god træningsdisciplin. Jeg træner rigtig meget og elsker at dyrke sport. Når jeg ser, at nogle af mine veninder har trænet lidt mere end mig, så går jeg faktisk ned og giver den lidt ekstra gas, fordi jeg er også lidt for slap her på det sidste. Så jeg bliver faktisk motiveret af, at andre gør noget godt, og så ser jeg nye muligheder, og jeg er jo sådan en, der gerne vil skabe fred i verden, og min signatur på min mail, det er jo, at jeg vil skabe fred og sådan noget. Jeg er enormt frelst på det der. Mm, det vil vi andre jo. Ja, jeg ved det godt, men det er bare for at sige, men jeg kunne så, for eksempel, jeg har aldrig ændret mit profilbillede, hverken til regnbue eller til noget andet, fordi jeg synes, det er ikke det, jeg vil bruge min Facebook til. Men tror du, Solange, at Danmarks Indsamling for eksempel får flere midler af, at folk de skriver, nu har jeg doneret og så videre, så det inspirerer? Ja, fordi vi ved faktisk, at man kan ændre unge menneskers valgdeltagelse fra at sige, I skal komme ud og stemme, det er vigtigt, I stemmer, fordi der er ikke nok unge mennesker, der stemmer, så er valgprocenten blandt unge lavere. End hvis det går ud og siger, som Obamas kone jo gjorde forrige valg, det var, og går ud og sige, vi skal også bruge din stemme, alle de andre i din local area, de er ude at stemme, og det skal du selvfølgelig også. Så der er meget det der med, er der ingen, der gør det, eller er der mange, der gør det? Og det ændrer også psykologisk. Så hvis der er mange, der oplever, at mange donerer og putter, det går, at de kun har doneret 20 kroner, men de oplever, at naboen putter penge i, man kan høre ned i gangen, at der bliver puttet penge i hele vejen op, så ved vi, at så putter de øvrige også flere penge i og sådan nogle ting. Så vi bliver påvirket af hinandens adfærd. Både godt, men desværre også nogle gange i den dårlige ende. Dette er Radio 24/7. Og du lytter fortsat til Anne Jagt her på årets første dag. Vi er i gang med at evaluere året, der gik, og lytter samtidig også til en stribe nyhedsdaler, som er blevet sendt til os fra nær og fjern, som det hedder. Den næste, vi skal lytte til, det er bloggeren GT Amiri fra Ekstrabladet, der har indtalt følgende hilsen. Hvis jeg skal beskrive året, der gik med et enkelt ord, må det være svigt. Den undertrykte blev svigtet af de frigjorte. Den tavse blev svigtet af de højtråbende. Den forfulgte blev svigtet af de privilegerede. 2015 bliver året, der er gode grunde ikke, vil gå i glemmebogen. Men I håber, at det nye år bringer noget bedre med sig, vil jeg på årets allerførste dag gerne sige nogle ord om, hvem der svigtede i 2015. I håber, at 2016 bringer solidaritet med sig. For solidaritet må gerne blive dette års nye ord. Eftersom jeg hverken er dronning eller statsministeren af Danmark, kan jeg tillade mig at droppe den inkluderende tone, der intet godt gør, end at pakke den løftede pegefinger ind i vat. Mine ord må gerne året i 2016 mærkes som en konstant sidestik på de mennesker, der svigtede i 2015. 2015 blev året, hvor et nydansk ungdomsoprør for alvor turde spire frem. Den nydanske ungdoms mangeårige tavshedskontrakt med det betondystre liv mellem omsorgssvigt og samfundssvigt blev brudt, så virkeligheden kunne skildre, som den var, hvilket er grimt nok. Men i stedet for at blomstre smuk, fik ungdomsoprøret hver vilkår en ukrudt på en varm sommerdag. For imod enhver forventning kom modstand mod det nydanske ungdomsoprør ikke til udtryk for politikere, medier eller den gennemsnitlige hvide dansker, men fra helt egne rækker. Det var den frigjorte nydansker, der selv nyder mediernes opmærksomhed, trykker hånd med politikerne og gerne skriver et indlæg om majoritetssamfundets diskrimination, der diskriminerede egen undertrykte ungdom til tavshed. Ikke for et sekund evnede den nydanske ungdom i 2015, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. 2015 blev året, hvor Danmark kunne fejre 100 år for kvindernes stemmeret. Og mens kvindesagsorganisationer med kæmpe banner og hvide klæder marcherede igennem de københavnske stræder, sad nydanske kvinder hjemme i stuen og var langt fra klar over, at 5. juni var også andet end fars dag. De lever endnu i en patriarkalsk verden, hvor kvindens værdi stadig afhænger af et hvidt klæde, og hvor hendes eksistens stadig er betinget af en mand. Den nydanske kvinde blev igen i 2015 tiet, mens hun fik lov at betale regning for, at hendes medsøstre kunne råbe højt om ligestilling på toppen af samfundet. 2015 blev året, hvor ordet flygtningstrøm blev allemands eje. Mens nogen gjorde flygtning til samfundets nye arbejdsløse, gjorde andre flygtning til samfundets nye anbragte børn. Alt imens få tidligere flygtningbørn magtede at rette vreden over det politiske til det personlige og erkendt, at engang var jeg flygtning, men i dag er jeg også dansker. Samfundets tidligere flygtningbørn, de privilegerede, skylder de mange forfulgte mennesker på flugt denne erkendelse. For det nye år, der skrives i kalenderen i dag, er mit ønske, at den nydanske ungdom søger tilbage til samfundets kilder, da gennembruddet kom til Danmark, i stedet for konstant forsøg at finde forældrenes tabte bagage. Jeg ønsker, at 2016 bliver året, hvor Danmarks ungdom med anden etniske rødder forstår sig på, hvor stærke de bliver at tage danskheden til sig, og hjælpe de, der ikke var lige så robuste til at klare modstand mellem to verdener. Jeg ønsker, at børn af Danmark forstår, hvilket privilegium det er at kunne kalde sig for dansker, og hvilken magt, der ligger heri. Som en kvinde, der har taget turen gennem helvede, håber jeg, at 2016 bliver året, hvor kvindesagsorganisationens første prioritet bliver den nye danske kvindesag. For tiden kalder på det. Nok kan patriarkatets undertrykkende strukturer have overlevet visse steder i det danske samfund, men for en ny dansk kvinde er patriarkatet fortsat eksisterende alle steder. Jeg ønsker, at i takt med det nydanske ungdomsoprør vokser sig stærkere, vokser modet også frem hos kvindesagsorganisationen. For samfundet har ikke længere råd til tavshed. Og kære du, nydanske ungdom, måden du definerer dig i dag vil have indflydelse på din efterkommers fremtid. Hvis ikke du føler, at du skylder Danmark en dansk identitet, så gør det for dine forældres skyld, der ofrede alt, hvad de havde kært, for at du kunne få alt. Lød det altså fra Gita Amiri, der er blogger på Ekstrabladet, og som har afghanske, dansk-afghanske rødder. Mm. Jeg kigger på dig, Mads Kastrup, på det er en af dine kolleger. Tier vi om nydanske kvinder? Vi gør i hvert fald ikke på Ekstrabladet, fordi der skriver GT. Jamen, det er et stort problem. Faktisk så koster nydanske kvinder bare Københavns Kommune over 55 millioner kroner om året, fordi de ikke er integreret i det danske samfund på arbejdsmarkedet. Det er et stort issue. Jeg har været i dialog med op til flere integrationsministre på det her igennem årene, med masser af gode forslag, hvad vi kunne gøre. Problemet er bare, at Danmark er ikke villig til at gøre en særlig indsats for nogen bestemte, fordi man må ikke gøre forskel. Men hvad gør vi ifølge dig? Vi gør ikke noget. Altså, vi hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal anerkende, at rigtig mange af dem her er vokset op. Jeg er jo selv opvokset i et dansk-marokkansk hjem. At det er faktisk ikke bare lige til. Det er enormt svært. Og det er enormt svært at finde sin nye identitet, fordi man hører ikke til nogen steder. Og så er det svært, skal man følge traditionerne og familien, eller skal man følge sin egen drømme? Og så er der også noget med, hvilke kompetencer har man fået med. Det er en enorm, enorm stor byrde, hvis ikke man vælger at se det som en god ting for vores samfund, at vi har så mange, kan man sige, etniske med to ben i begge lejre, eller ja, nu blev det indviklet, det er også to glas champagne siden. Men under alle omstændigheder... Og du får snart mere. Jeg får snart mere. Nej, men det jeg vil sige, det er en kæmpe stor udfordring, hvis ikke vi gør noget ved det. Jeg giver en fuldstændig ret. Det var en meget, meget smuk nytårstale. Leonor Christine Skov, definerer du dig selv som feminist? Ja, det gør jeg. Synes du, vi har glemt at tale nydanske kvinders sag? Nej, det synes jeg ikke. Altså alle de år, jeg har været feminist, det er jo snart 20 år, der har det jo været sådan, at det sidste, man egentlig må tale om, det er hvide danske kvinders ligestilling, fordi vi går ud fra, at den allerede er indtruffet, hvis ikke den er, så er det kvindernes egen skyld. Ikke? Og vi er egentlig altid, vi bliver altid sådan gjort opmærksom på alle de andre, vi hellere skulle tale om, som har det meget værre. Og hvis ikke det er indvandrerkvinderne, minoritetskvinderne, så er det kvinderne i Afghanistan eller Syrien eller hvor som helst andet. I hvert fald alt andet. Eller de prostituerede kvinder, kvinderne fra arbejderklassen, alle mulige andre. Vi kender det jo fra alle mulige debatter. Der bliver der talt en del om kvinder i bestyrelserne, eksempelvis. Jamen, men det, er jo, jamen det gør der sikkert. Men, altså, men der bliver primært bliver vi altid anbefalet at tale om nogle andre, end det, der egentlig er, som stadigvæk er, der er ligestillingsproblemer med mænd og kvinder i Danmark, også hvide. Så jeg er sådan en lille smule, for mig lyder det sgu altid lidt retro, det må jeg sige. Jeg har hørt på det her i så mange år. Og man kan jo bare se, at den her inficerer alle debatter, bare den der, du snakkede om med Anne-Grethe Rasmussen, altså hvordan hun også er god til, altså det skal altid handle om noget andet, end det egentlig handler om. Vi er rigtig gode til at fortælle andre, at den her debat er uvæsentlig, vi vil hellere diskutere noget andet. Eller du burde hellere beskæftige dig med freelancers vilkår, end med min plagiatsag, eller du ved, det hele tiden. Mm. Det er sådan et godt dansk trick. Omkring danske debatter, det er, men for altid at vide, det der det er bare first world problems. I virkeligheden er der noget, der er meget, meget vigtigere, som du overser. Ja, og det er ikke, fordi jeg ikke mener, der er et problem, selvfølgelig, med det her, med de her kvinder. Det mener jeg selvfølgelig, at der er. Men jeg er ikke sikker på, om jeg synes, det er feministerne, og vi er jo heller ikke nogen bevægelse, kan man sige, på den måde, som jeg synes, det lyder som om, vi er her. Vi er bare en masse enkelte individer, og det skal være vores problem kun. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Olof Skålen, når man debatterer ligestilling, så handler det som regel om kvinder. Hvorfor? Det gør det vel, fordi at det er kvinderne, der i egne øjne synes, at de har det største problem. Men er det, når vi kigger på, hvor mange drenge, der går ud af folkeskolen? Hvis du ser på Lars Løkkes skole for drenge, som har svært ved at klare sig i skolen. Læg lige mærke til, at du laver faktisk det samme trick. Mm. Det der med, der er noget, der er endnu vigtigere. Ja, og især mænd. Fordi det er altid det interessante, det er, at hvis man først begynder at snakke om mænd, og så ligestilling, så kommer det hele til at handle om det. Jo. Der har været simpelthen altså, ligestillingsprojekter, hvor det faktisk er 9 ud af 10, der pludselig handler om det. Lad os bare tage det. Jeg synes ikke, at det er, at mænd har større problemer end kvinder. Jeg synes, at der stadigvæk er større problemer blandt kvinders ligestilling, end der er hos mænds ligestilling. Men selvfølgelig er der et kæmpe stort problem med unge mænd og drenge, som sakker agter ud i skolen, og som ikke kan finde ud af de basale ting, der ikke kan læse og skrive, af en eller anden mærkelig grund. Kan de ikke finde ud af det. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, det er klart. Men selvfølgelig, der er stadigvæk ikke ligeløn alle steder. Der er stadigvæk kvinder, der ikke kommer ind, hvor de skal. På den anden side er det også det problem, at ofte er det sådan, jeg oplever det selv i min egen verden, at når man så endelig tilbyder kvinder noget, der er på niveau med det mænd vil gøre, så siger de ofte fra. Og siger de, nej, det vil de ikke, fordi det har for store omkostninger for deres liv. De kan ikke, de tør ikke. Der er rigtig, rigtig mange ting, der gør, at de så ikke udnytter den mulighed, som man så får alligevel. Kan du genkende det? Ja, men altså, husk nu, jeg har skrevet rigtig mange klummer om, at vi ikke har ligestilling i Danmark. Og jeg har skrevet rigtig mange klummer om, hvad der sker for en kvinde, hvis hun rent faktisk forfølger hendes drømme og ambitioner. Hvis hun faktisk gerne vil have magt og penge og indflydelse, som jeg jo er drevet af. Hvad der sker rent socialt, hvordan du bliver udskilt fra dine sociale grupper og fra dine veninder, og hvordan du bliver udstødt af din egen familie, fordi du er sådan en freak, der vil noget andet i livet end det at være en del af familien osv. Det er kæmpe, kæmpe konsekvenser i det der. Ja, det er rigtigt. Jeg er jo gift med en folkeskolelærer. Jeg har selv en dreng og en pige. Det er rigtigt, at drenge sakter bagud, men vi skal bare huske på, at det er jo ikke de pæne piger i klassen, der når længst i karrieren. Drengene kan noget, der er helt essentielt. De kan netværke, de har nogle social skills, som gør, at de når, hvis de vil, direktørgangen langt hurtigere. Så det er ikke karakterer, det er ikke det der med at arbejde hårdt, der får dig til at komme langt. Det skal bare blive enige om, og det skal pigerne lære at forstå. De skal ikke følge reglerne, de skal lære at bryde dem. Det er faktisk det, jeg prøver at lære dem, at de skal. Jeg hørte på et tidspunkt en professor for statskundskab, der sagde, at mænd er jo bare det ekstreme køn. Altså, det er dem, der ryger til tops. Når han får en opgave, så ved han simpelthen, om den er skrevet en mand eller en kvinde, ud fra indledning. Men det er kvinder, dem, der ryger til det bunds. Bælte, ikke? Ja. Det er mænd, der ryger til tops, det er dem, der ryger til bunds. Kvinderne, de ligger i det der mellemsegment. Ja. Og det er, fordi de følger reglerne. De følger reglerne, og de er så bange for at begå fejl, og de er bange for at satse alt. Og derfor har jeg faktisk et større interessefællesskab med mænd. Altså 98% af min vågne tid er jo sammen med mænd og ikke med kvinder, det synes jeg er jo ærgerligt. Men det er jo, du har fat i noget, der er rigtig vigtigt. Kvinder står selv af, og kvinder står typisk af mellem 30 og 42. Og så tror de, at de kan indhente det senere, når børnene er blevet lidt større. Sorry, sister, men toget er kørt forbi dig. Mads Gastro, hvad siger du? Jamen, jeg vil sige, at jeg er far til 3 døtre, og det er jeg meget glad for. Ud fra den betragtning, at jeg er sikker på, at de får det nemmere, end hvis jeg havde haft 3 sønner. Piger dygtiggør sig i skolen, de får højere karakterer, der er et overvældende flertal, der får højere uddannelser, og det kommer til at gå den vej. Og det her med ligestilling, jeg synes, altså, vi kan sagtens diskutere det, men de der generelle termer kan vi ikke rigtig bruge til noget, synes jeg. Altså, vi må tage det helt konkret. Altså, der er nogle mænd, der har nogle problemer med at gå til bunds, så tager vi det for sig, og så er der nogle kvinder, som skal have ligeløn, ja, så tager vi det for sig. Altså, vi må skille tingene ad, for at vi overhovedet kan diskutere det fornuftigt. Mm. Det bliver sidste ord fra dig, Mads Gastrup, i den her første time af Andejagt. Vi vender tilbage, når der har været nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.